पहला प्रश्न, भगवान गुरु पूर्णिमा के इस पुनीत अवसर पर हम सभी शिष्यों के अत्यंत प्रेम व अहोभाव पूर्वक दंडवत प्रणाम स्वीकार करें, साथ ही गुरु प्रार्थना के निम्नलिखित श्लोक में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप बताया है, परंतु इसके आगे उसे साक्षात पर ब्रह्म भी कहा है। कृपा करके गुरु के इन विविध रूपों को हमें समझाने की अनुकंपा करें। श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य वेदांत यह सूत्र अपूर्व है। थोड़े से शब्दों में इतने राजों को एक साथ रख देने की कला, सदियों सदियों में निखरती है। यह सूत्र किसी एक व्यक्ति ने निर्माण किया हो ऐसा नहीं, अनंत काल में न मालूम कितने लोगों की जीवन चेतना से गुजर कर इस सूत्र ने यह रूप पाया होगा। इसलिए कौन इसका रचयिता है कहा नहीं जा सकता। यह सूत्र किसी एक व्यक्ति का अनुदान नहीं है, सदियों के अनुभव का निचोड़। जैसे लाखों लाखों गुलाब के फूलों से कोई इत्र की एक बूंद निचोड़े, ऐसा यह अपूर्व अद्वितीय सूत्र है। सुना तुमने बहुत बार है, इसलिए शायद समझना भी भूल गए होगे। यह भ्रांति होती है, जिस बात को हम बहुत बार सुन लेते हैं लगता है समझ गए बिना समझे। और यह सूत्र तो कंठ कंठ पर है और आज तो इस देश के कोने कोने में दोहराया जाएगा, लेकिन अक्सर लोग इन सूत्रों को बस तोतों की भांति दोहराते हैं। तोतों से ज्यादा उनके दोहराने में अर्थ नहीं होता। तोतों को तो जो सिखा दो वही दोहराने लगते हैं। और इस सूत्र को समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए, बोध चाहिए, निखार चाहिए, चेतना का ध्यान की गरिमा चाहिए। समझने की कोशिश करो। ईसाइत ने परमात्मा को तीन रूप वाला कहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन पृथ्वी के कोने कोने में जहां भी धर्म का कभी भी अभ्युदय हुआ है, तीन का आंकड़ा किसी न किसी कोने से उभर ही आया है। ईसाई कहते हैं उसे ट्रिनिटी, वह पिता रूप है, पुत्र रूप है और दोनों के मध्य में पवित्र आत्मा रूप है। लेकिन तीन का आंकड़ा तो ठीक पकड़ में आया, मगर तीन को जो शब्द दिए वो बहुत बचकाने। जैसे छोटा सा बच्चा परमात्मा के संबंध में सोचता हो तो वो पिता के अर्थों में ही सोच सकता है। उसकी कल्पना, उसकी मनोचेतना से बहुत दूर नहीं जा सकती। इसलिए ईसाईयत में थोड़ा बचकानापन है, उसकी धारणाओं में वह परिष्कार नहीं है। भारत ने भी तीन के इस आंकड़े को निखारा है, सदियों सदियों में इस पर धार रखी है। हम परमात्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं, उसके तीन चेहरे हैं। वह तो एक है लेकिन उसके तीन पहलू हैं। वह तो एक है लेकिन उसके तीन आयाम हैं। उसके मंदिर के तीन द्वार हैं। और त्रिमूर्ति की धारणा में और विकास नहीं किया जा सकता, वह पराकाष्ठा है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन परमात्मा के चेहरे हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है सर्जक, सृष्टा। विष्णु का अर्थ होता है संभालने वाला। और महेश का अर्थ होता है विध्वंसक। यह विध्वंस की धारणा भी परमात्मा में समाविष्ट की जा सकती है। यह सिवाय इस देश के और कहीं भी घटी नहीं। सृष्टा तो सभी संस्कृतियों ने उसे कहा है, लेकिन विध्वंसक केवल हम कह सके। सृजन तो आधी बात है, एक पहलू है। जो बनाएगा वह मिटाने में भी समर्थ होना चाहिए। सच तो यह है जो मिटा ना सके वह बना भी ना सकेगा। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाए तो मूर्ति का निर्माण ही विध्वंस से शुरू होता है। उठाता है छेनी हथौड़ी, तोड़ता है पत्थर को। अगर पत्थर में प्राण होते तो चीखता कि क्यों मुझे तोड़ते हो। यूं टूट टूट कर पत्थर में से प्रतिमा प्रकट होती है, बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की। विध्वंस के बिना सृजन नहीं है। और जो चीज भी बनेगी उसे मिटना भी होगा, क्योंकि बनने की घटना समय में घटती है और समय में शाश्वत कुछ भी नहीं हो सकता। जो बना है उसे मिटना ही होगा। होने में एक तरह की थकान है, हर चीज थक जाती। यह जान के तुम चकित होगे कि आधुनिक विज्ञान कहता है कि धातुएं भी थक जाती। सर जगदीश चंद्र बसु की बहुत सी खोजों में एक खोज ये भी थी, जिन पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, कि धातुएं भी थक जाती। जैसे कलम से तुम लिखते हो तो तुम्हारा हाथ ही नहीं थकता, कलम भी थक जाती। जगदीश चंद्र बसु ने तो इसे मापने की भी व्यवस्था खोज ली थी। और अब तो जगदीश चंद्र को हुए, काफी समय हो गया, आधी सदी बीत गई। इस आधी सदी में बहुत परिष्कार हुआ विज्ञान का। अब तो पता चला है हर चीज थक जाती, मशीनें थक जाती, उनको भी विश्राम चाहिए। विध्वंस विश्राम है। जन्म एक पहलू, जीवन दूसरा पहलू, मृत्यु तीसरा पहलू। जीवन तो थकाएगा, इसलिए मृत्यु को कभी हमने बुरे भाव से नहीं देखा। हमने यम को भी देवता कहा, हमने उसे भी शैतान नहीं कहा, वह भी दिव्य है, मृत्यु भी दिव्य है। कठोपनिषद की तो प्यारी कथा है कि नचिकेता अपने पिता के पास बैठा है, छोटा सा बच्चा है, और पिता ने एक महान यज्ञ किया है और वो गौएं बांट रहा है। पिता तो बूढ़ा होगा तो बेईमान होगा, बूढ़ा आदमी और बेईमान ना हो जरा मुश्किल। बेटा और बेईमान हो यह भी जरा मुश्किल। छोटा बच्चा अभी अनुभव ही क्या है कि बेईमान हो जाए, बेईमानी के लिए अनुभव चाहिए। ईमानदारी के लिए अनुभव की कोई जरूरत नहीं, ईमानदारी स्वाभाविक है। इसलिए हर बच्चा ईमानदार पैदा होता है, और धन्यभागी हैं वे जो मरते समय पुनः ईमानदारी को उपलब्ध हो जाते। वही ऋषि हैं, वही संत हैं, वही गुरु हैं जो पुनः बच्चे जैसी सरलता को उपलब्ध हो जाते। ऐसी सरलता तथाकथित अनुभवी आदमी में नहीं होती। अनुभव का अर्थ ही ये होता है कि देखी दुनिया की चालबाजियां, पहचाने दुनिया के ढंग, और हर ढंग से, हर पहचान से चतुरता सीखी। चतुरता का मतलब होता है कि अब हम भी गला काटने में कुशल हो गए, यूं काटेंगे कि कानों कान पता भी ना चले, यूं काटेंगे कि जिसका गला काटें उसे भी पता ना चले। बाप तो बूढ़ा था, सम्राट था, गौएं बांट रहा था, बेटा देख रहा था, बेटे को समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल मर गई थी गौएं, जिन्होंने वर्षों हो गए तब से दूध देना बंद कर दिया, ये क्यों बांटी जा रही। तो वो पूछने लगा अपने पिता से कि इन मुर्दा गौओं को बांट रहे हो, न ये दूध देती, न ये दूध देने वाली, नए बच्चे इनके पैदा होंगे, और जिनको तुम दे रहे हो, इन गरीबों को तुम सोच रहे हो दान दे रहे हो, ये इनको और पालन पोषण करने में और दीनहीन हो जाएंगे। ये मृत गौएं किस लिए भेंट कर रहे हो। छोटे बच्चों को बहुत सी बातें दिखाई पड़ जाती जो बूढ़ों को नहीं दिखाई पड़ती, बूढ़ों की आंख पर तो धुंध की परत हो जाती। इसलिए जो संस्कृति, जो देश जितना बूढ़ा हो जाता उतना बेईमान हो जाता है। इस देश की बेईमानी की बुनियादी आधार यही, हमसे पुराना कोई देश नहीं, हमसे बूढ़ा कोई देश नहीं, हम मरना ही भूल गए, हम ब्रह्मा में ही अटके, हमें महेश की याद ही नहीं रही। कितनी संस्कृतियां पैदा हुई, बेबीलोन, असीरिया, मिस्र, रोम, एथेंस, सब खो गए। मेरे पास भारत के एक राजनीतिक सेठ गोविंददास अक्सर आते थे तो अक्सर कहते थे हमारी संस्कृति अद्भुत है, सारी संस्कृतियां पैदा हुई और मर गई, सिर्फ हम जिंदा हैं। बहुत बार मैंने सुना, बूढ़े आदमी थे, मैंने उनसे कहा कि इसको गौरव मत समझो, जीना जितना महत्वपूर्ण है मरना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मरना भी आना चाहिए, उसकी भी कला होती है। इस देश को मरना ही भूल गया है, और जब कोई देश मरना भूल जाए तो थक जाता है, ऊब जाता है, बेईमान हो जाता है, उदास हो जाता है, उसका नृत्य खो जाता है, उसके पैरों में घूंघर नहीं बचते, उसके ओंठों से बांसुरी छिन जाती है। यौवन ही गया तो बांसुरी कहां, घूंघर कैसे बंधे, लाश रह जाती जिसमें से सिर्फ दुर्गंध उठती। मरना भी चाहिए क्योंकि मरने के बाद पुनर्जन्म है, मृत्यु तुम्हें छुटकारा दिला देती सब सड़े गले से, सब बेईमानियों से, सब पाखंड से, फिर तुम्हें नया कर देती। मृत्यु की कला यही है, मृत्यु का वरदान यही है, मृत्यु अभिशाप नहीं है। जरा सोचो, अगर सारे लोग मरना भूल जाएं, तो किसी भी घर में जीना मुश्किल हो जाएगा, यूं ही हो गया है। अगर घर में बूढ़े ही बूढ़े इकट्ठे हो जाएं, यूं तुम रोते हो पितृपक्ष में, जो मर गए उनको तुम भेंट चढ़ा देते हो, मगर जरा सोचो कि अगर जिंदा होते तो गर्दनें काटनी पड़ती। एक घर में अगर 1000-2000 साल से कोई मरा ही ना होता है, तो क्या गति हो जाती, क्या दुर्गति हो जाती, महा रौरव नरक पैदा हो जाता। उस घर में बच्चे तो फिर सांस ही नहीं ले सकते थे, वो तो सांस लेते ही मर जाते, इतने बूढ़े जहां सांस ले रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी थी, किसी वैज्ञानिक ने हिसाब लगाया था कि जब भी तुम एक सांस लेते हो उतनी देर में पृथ्वी पर 5 आदमी मर जाते। मुल्ला ने अपनी पत्नी को कहा, जो भोजन पका रही थी, कि सुनती हो फजलू की मां, जब भी मैं एक बार सांस लेता हूं 5 आदमी मर जाते। फजलू की मां ने कहा, मैंने तो कई दफा कहा कि तुम सांस लेना बंद क्यों नहीं कर देते, अब कब तक सांस लेते रहोगे और लोगों को मारते रहोगे। जिस घर में हजारों साल से बूढ़े सांस ले रहे हो, उस घर में हवाओं में जहर होगा। हमारे घर में तो ये हो गई है हालत, यहां बूढ़े सांस ले रहे हैं, मरते ही नहीं, विदा ही नहीं होते। हम तो अतीत को ऐसा छाती से लगाए हुए, कब्रों को ढो रहे हैं, कब्रों के नीचे दबे जा रहे हैं, लाशों को ढो रहे हैं, लाशों के नीचे जो जीवित है वो कहां खो गया पता लगाना मुश्किल हो गया। हम ऐसे परंपरावादी, हम ऐसे जड़वादी, मृत्यु उपयोगी है उतनी ही जितना जन्म। जन्म जगाता है तुम्हें, मिट्टी में प्राण फूंक देता है, फिर थक जाओगे 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, फिर वापस लौट जाना है मूल स्रोत को। हवा हवा में मिल जाए, पानी पानी में मिल जाए, मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, आकाश आकाश में मिल जाए, प्राण महाप्राण में मिल जाए, मूल स्रोत में, ताकि तुम फिर पुनर्जीवित हो सको नई ऊर्जा लेकर। ये सारी संस्कृतियां जो मर गई, ये फिर से पुनर्जीवित होती रही। हम मरे नहीं तो सड़े, हम पुनर्जीवित नहीं हो पाए। मैं चाहूंगा कि भारत मरना सीखे, ताकि फिर से जीवित हो सके, ताकि फिर से यौवन का संचरण हो, ताकि फिर बच्चों की किलकारी सुनाई पड़े, बूढ़ों की बकवास सुनते सुनते बहुत समय हो गए। हम लेकिन अकेले जिन्होंने ये बात पहचानी थी कि जीवन मूल्यवान है, जन्म मूल्यवान है, मृत्यु भी मूल्यवान है, और इन तीनों को दिव्य कहा, परमात्मा के तीन रूप कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश। यह जान के तुम चकित होगे कि भारत में, पूरे भारत में ब्रह्मा को समर्पित केवल एक मंदिर। ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मा का काम तो हो चुका, ये तो प्रतीक रूप से एक मंदिर समर्पित कर दिया है, यूं ब्रह्मा का काम पूरा हो चुका। हां, विष्णु के बहुत मंदिर है, सारे अवतार विष्णु के, राम कृष्ण बुद्ध परशुराम, ये सब विष्णु के अवतार हैं। इनमें कोई भी ब्रह्मा का अवतार नहीं है, ये संभालने वाले। जैसे घर में कोई बीमार हो तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता, ऐसे आदमी बीमार है तो जीवन के विराट स्रोत से चिकित्सक पैदा होते रहे। बुद्ध ने कहा है कि मैं वैद्य हूं, विद्वान नहीं। और नानक ने भी कहा है कि मैं वैद्य हूं, मेरा काम है तुम्हारे जीवन को रोगों से मुक्त कर देना, तुम्हारे जीवन को स्वास्थ्य दे देना, तुम्हें जीवन की, जीने की जो कला है वह सुख सिखा देना। तो विष्णु के बहुत मंदिर है, राम का मंदिर हो कि कृष्ण का मंदिर हो कि बुद्ध का मंदिर हो, सब विष्णु के मंदिर है, ये सब विष्णु के अवतार है। विष्णु का काम बड़ा है क्योंकि जन्म एक क्षण में घट जाता है, मृत्यु भी एक क्षण में घट जाती, जीवन तो वर्षों लंबा होता है। और तीसरी बात भी ख्याल रखना कि विष्णु से भी ज्यादा मंदिर शिव के, महेश के, इतने मंदिर हैं कि मंदिर बनाना भी हमें बंद करना पड़ा। अब तो कहीं भी एक शंकर की पिंडी रख दी झाड़ के नीचे, मंदिर बन गया। कहीं से भी गोल मटोल शंकर को ढूंढ लाए, बिठा दिया, दो फूल चढ़ा दिए, फूल भी कितने चढ़ाओगे, इसलिए शंकर पर पत्ते ही चढ़ा देते हैं, बेलपत्री, फूल भी कहां से लाओगे, इतने शंकर के मंदिर हैं हर झाड़ के नीचे, गांव गांव में, वो भी प्रतीक उपयोगी है। जन्म हो चुका, सृष्टि हो चुकी, ब्रह्मा का काम निपट गया, जीवन चल रहा है, इसलिए विष्णु का काम जारी है। लेकिन बड़ा काम तो होने को है, वह महेश का है, वह जीवन को फिर से निमज्जित कर देना, असृष्टि, जीवन को विसर्जित कर देना, महाप्रलय, जिसमें कि सब खो जाएगा और फिर सब जागेगा, ताजा होके जागेगा। हम निद्रा को भी छोटी मृत्यु कहते, उसका भी कारण यही है कि प्रति रात्रि जब तुम गहरी निद्रा में हो तो छोटी सी मृत्यु घटती, छोटी सी आणविक, जब चित्त बिल्कुल शून्य हो जाता है, निर्विचार, इतना निर्विचार कि स्वप्न की झलक भी नहीं रह जाती, तब तुम कहां चले जाते हो, तब तुम मृत्यु में लीन हो जाते हो, तुम वहीं पहुंच जाते हो जहां मर के लोग पहुंचते। सुसुप्ति छोटी सी मृत्यु है, इसलिए तो सुबह तुम ताजे मालूम पड़ते हो। वो ताजगी रात तुम जो मरे उसके कारण होती। सुबह तुम जो प्रसन्न उठते हो, प्रमुदित चेहरे पर जो झलक होती है, फिर जीवन में रस आ गया होता है, फिर पैरों में गति आ गई होती है, फिर तुम कामधाम के लिए तत्पर हो गए होते हो, वो इसीलिए कि रात तुम मर गए। जो व्यक्ति रात स्वप्न ही स्वप्न देखता रहता वो सुबह थका मांदा उठता है, वो सुबह और भी थका होता है जितना कि रात जब सोने गया था, उससे भी ज्यादा थका होता है, क्योंकि रात भर और सपने देखे, सपनों में जूझा, दुख स्वप्न, पहाड़ों से पटका गया, घसीटा गया, भूत प्रेतों ने सताया, छाती पर राक्षस नाचे, क्या क्या नहीं हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक रात सोया है और सपना देख रहा है कि भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, तेजी से भाग रहा हूं, एक सिंह पीछे लगा हुआ है और वो करीब आता जा रहा है। इतना करीब कि उसकी सांस पीठ पे मालूम पड़ने लगी। तब तो मुल्ला ने सोचा कि मारे गए, अब बचना मुश्किल है। और जब सिंह ने पंजा भी उसकी पीठ पे रख दिया तो घबराहट में उसकी नींद खुल गई। देखा तो और कोई नहीं, पत्नी हाथ उसकी पीठ पे रखे। पत्नियां नींद में भी ध्यान रखती कि कहीं भाग तो नहीं गए, कहीं पड़ोसी के घर में तो नहीं पहुंच गए। मुल्ला ने कहा कि माई, कम से कम रात तो सो लेने दिया था, दिन में जो करना हो कर, और क्या मेरी पीठ पे सांसें ले रही थी कि मेरी जान निकली जा रही, ये कोई ढंग है। एक दिन सुबह सुबह बैठ के अपने मित्रों को सुना रहा था कि शेर के शिकार को गया था, घंटों हो गए शिकार मिले ही नहीं, सब मित्र थक गए। मैंने कहा मत घबराओ, मुझे आवाज देना आता है जानवरों की, तो मैंने सिंह की आवाज की गर्जना की। क्या मेरी गर्जना करनी थी कि फौरन एक गुफा में से सिंह निकल के बाहर आ गए, धड़ाधड़ हमने बंदूक मारी, सिंह का फैसला किया। मित्रों ने कहा तो तुम्हें इस तरह की आवाज करनी आती, जरा यहां करके हमें बताओ तो कैसी आवाज की थी। मुल्ला ने कहा भाई यहां ना करवाओ तो अच्छा, नहीं माने मित्र के, नहीं जरा करके जरा सा तो बता दो। जोश चढ़ा दिया तो उसने कर दिया आवाज, और तत्काल उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और कहा क्यों रे, अब तुझे क्या तकलीफ हो गई। मुल्ला बोला देखो सीनी हाजिर, इधर आवाज दी, तुम देख लो खुद अपनी आंखों से देख लो। पत्नी खड़ी विकराल रूप लिए हुआ, हाथ में अभी भी बेलन उसकी। मुल्ला ने कहा तो मानते हो कि मुझे आती जानवरों की आवाज। रात तुम अगर ऐसे सपने देखोगे, ऐसी आवाजें बोलोगे, ऐसी आवाजें निकालोगे, रात देखो लोग क्या क्या आवाजें निकालते, कभी उठ के बैठ के निरीक्षण करने जैसा होता। मैं वर्षों तक सफर करता रहा तो मुझे अक्सर ये झंझट आ जाती, रात एक ही डब्बे में किसी के साथ सोना। एक बार तो यूं हुआ कि चार आदमी डब्बे में, मगर अद्भुत संयोग था, चमत्कार कहना चाहिए, कि पहले आदमी ने जो घुर्राहट शुरू की तो मैंने कहा कि आज सोना मुश्किल, मगर उसकी ऊपर के बर्थ वाले ने जब जवाब दिया तो मैंने कहा पहला तो कुछ नहीं है नाबालिग, दूसरा तो गजब का था। मैंने कहा आज की रात तो बिल्कुल गई, और उनमें ऐसे जवाब सवाल होने लगे, संगत छिड़ गई। तीसरा थोड़ी देर चुप रहा जो मेरे ऊपर की बात था, जब उसने आवाज दी तब तो मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा अब बेकार, अब चेष्टी करनी बेकार, और उन तीनों में क्या साज श्रृंगार छिड़ा। थोड़ी देर तक तो मैंने सुना, मैंने कहा कि ये तो मुश्किल मामला है, ये पूरी रात चलने वाला है। मैंने भी आंखें बंद की, फिर मैं भी जोर से दहाड़। वो तीनों उठ के बैठ गए, बोले कि भाईजान अगर आप इतने जोर से नींद में और घुर्राएंगे तो हम सोएंगे कैसे। मैंने कहा सो कौन रहा है मूर्ख, मैं जग रहा हूं और तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुमने हरकत की न मैं सोऊंगा न तुम्हें सोने दूंगा। सो तुम रहे हो, मैं जग रहा हूं, मैं बिल्कुल जग के आवाज कर रहा हूं, नींद में मैं आवाज नहीं करता। तुम संभल कर रहो, नहीं तो मैं रात भर मैं भी तुम्हें नहीं सोने दूंगा। लोग सोते क्या हैं रात में भी, सुर सिंगार चलता है, और क्या जवाब सवाल, और फिर उनके भीतर क्या चल रहा है वो तुम सोच सकते हो, कैसी कैसी मुसीबतों में से गुजर रहे होंगे। फिर सुबह अगर थके मांदे उठे तो आश्चर्य क्या, सोए ही नहीं, सुसुप्ति, स्वप्न रहित निद्रा। अगर सिर्फ आधा घड़ी को भी रात मिल जाए तो पर्याप्त है, तो तुम्हें 24 घंटे के लिए ताजा कर जाती। रात वृक्ष भी सो जाते तभी तो सुबह उनके फूल फिर खिलाते और फिर सुगंध उड़ने लगती। रात पक्षी भी सो जाते तभी तो सुबह फिर उनके कंठों से गीत झरने लगते। उन गीतों को मैं साधारण गीत नहीं कहता, श्रीमद् भगवत गीता कहता हूं। वे वही गीत हैं जो कृष्ण के, उनके कंठों से कुरान की आयतें उठने लगती। लेकिन ये सारा चमत्कार घटता है रात छोटी सी मृत्यु के कारण। तुम देखते हो जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनकी सरलता, उनका सौंदर्य, उनकी सौम्यता, उनका प्रसाद, ये कहां से आया। ये भी बूढ़े थे, मर गए, फिर पुनर्जीवित हुए। धर्म जीते जी मरने की और पुनर्जीवित होने की कला है, इसलिए गुरु को हमने तीनों नाम दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का अर्थ है जो बनाए, विष्णु का अर्थ है जो संभाले, महेश का अर्थ है जो मिटाए। सदगुरु वही है जो तीनों कलाएं जानता हो। तुम तो उन गुरुओं को खोजते हो जो तुम्हें मिटाए ना, जो तुम्हें संवारे। मगर जिसे मिटाना नहीं आता वो क्या खाक संभालेगा। बिना मिटाए इस जीवन में कुछ निर्मित होता है। तुम तो उन गुरुओं के पास जाते हो जो तुम्हें सांत्वना दें, सांत्वना यानी संभाले, तुम्हारी मलहम पट्टी करें, तुम्हें इस तरह के विश्वास दें जिससे तुम्हारे भय कम हो जाएं, चिंताएं कम हो जाएं। ये सदगुरु नहीं है। सदगुरु तो वह है जो तुम्हें नया जन्म दे, लेकिन नया जन्म तो तभी संभव है जब गुरु तुम्हें पहले मारे, मिटाए, तोड़े। एक बहुत प्राचीन सूत्र है, आचार्यो मृत्यु। वो जो आचार्य है, वो जो गुरु है, वो मृत्यु है। जिसने भी कहा होगा, जान के कहा होगा, जी के कहा होगा, पृथ्वी के किसी और कोने में किसी ने भी गुरु को मृत्यु नहीं कहा है। हमने गुरु को मृत्यु कहा, मृत्यु को गुरु कहा। नचिकेता की मैं तुमसे कहानी कह रहा था, जब उसने पिता से कहा कि क्या इन मुर्दा गऊओं को तुम दे रहे हो, उसे साफ दिखाई पड़ने लगा ये क्या मजाक हो रहा है, इसको दान कहा जा रहा। और मूढ़ पुरोहित बड़ी प्रशंसा हो स्तुति कर रहे हैं उसके पिता की, कहा महादानी हो तुम, महादाता हो तुम, जैसा दाता कब हुआ, कब होगा, अरे सदियों में ऐसा आदमी होता है और दे रहा है मरी मराई गऊएं। बच्चे तो जल्दी पहचान लेते, उनमें भी कोई चालबाजी नहीं, आंख साफ सुथरी होती, धुआं नहीं है अभी, अभी ना विचारों का धुआं है, ना धारणाओं का धुआं है, ना अभी हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, अभी कुछ उपद्रव हुआ नहीं, अभी तो स्लेट कोरी, इसलिए साफ उन्हें दिखाई पड़ता है। एक बच्चा अपने चाचा के घर रहता था, चाचा उसे खाना ना दे या इतना कम दे कि बस किसी तरह जी रहा था, फटे पुराने कपड़े पहना है, खरीद लाए पुराने चोर बाजार से, पजामे की टांगें लंबी, कोट के हाथ छोटे, टोपी ऐसी कि खोपड़ी जिसकी खोपड़ी में बिठा दो वही सरदार हो जाए, खोपड़ी बिल्कुल बंद भी कर दे, ये कस के साफा बांधने से तो आदमी सरदार होता नहीं तो कोई हो सकता, ऐसा कस के बांधते कि भीतर कुछ बचते ही नहीं। फिर तो बच्चा बड़ी तकलीफ में था, लेकिन अब करे क्या, बाप मर गया, मां मर गई, चाचा के पास, चाचा के पल्ले पड़ गया। एक दिन दोनों बैठे थे, ये गरीब बच्चा भी बैठा था और चाचा भी अखबार पढ़ रहे थे और हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, तभी एक बिल्कुल मर्दा मुर्दा कुत्ता, बिल्कुल मुर्दार, खांसता खखारता, खुजली खुजली, शरीर बिल्कुल हड्डी हड्डी, घर में घुस आया। चाचा ने कहा, अरे भगा इसको, ये मुर्दार कुत्ता यहां कहां से आ गया, हड्डी हड्डी हो रहा। उस बेटा ने कहा कि मालूम होता ये भी अपने चाचा के पास रहता, इसकी हालत तो देख। छोटे बच्चों को चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं, कभी मामला साफ ही, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो, इसका मुर्दारपन दिखाई पड़ रहा है, मेरी हालत नहीं देख रहे। ऐसा ही नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि मरी हुई मुर्दा गऊओं को तुम बैठ कर रहे हो, शर्म नहीं आती। बाप को गुस्सा आ गया, बाप ही क्या जिसको गुस्सा ना आ जाए। उसने कहा तू चुप रह, नहीं तो तुझको भी भेंट कर दूंगा। तो बेटे को तो बड़ा आनंद आया, बेटे ने सोचा ये बड़े मजे की बात है, उसको तो मन में बड़ा कुतूहल जगा, जिज्ञासा जगी कि किसको भेंट करेगा। तो वो पूछने लगा बार बार क्या फिर कब भेंट करिएगा, अब तो महोत्सव भी समाप्त हुआ जा रहा, मुझको कब भेंट करिएगा, मुझको किसको भेंट करिएगा। बाप और गुस्से में आ गया, कहा कि तुझे तो मृत्यु को ही भेंट कर दूंगा, यम को दे दूंगा तुझे। तो संकट दे ही, तो ऐसी ये नचिकेता की प्यारी कथा है कि बाप ने कहा जा, दिया तुझे मृत्यु को। ये तो वो गुस्से में कह रहा था, कौन किसको मृत्यु को देता है। कब नहीं माँ बाप गुस्से में आके बेटे से कह देते तू पैदा ना होता तो अच्छा था, अरे जा मरी जा, शकल मत दिखाना आप दोबारा। मगर नचिकेता भी एक था, वो चल पड़ा मृत्यु की तलाश में भी, बाप ने तो भेंट कर दिया, मृत्यु है कहां। और कहती है कहानी कि वो पहुंच गया यम के द्वार पर, यम बाहर गए थे, फुर्सत कहां उनको, इतने लोग मरते रहते हैं जगह जगह लटके हैं अस्पतालों में, तरह तरह की तरकीबें कर रहे हैं मरने की, जीने की, भागते फिरते हैं। पुराने जमाने में तो वो भैंसे पे चलते थे, अब लेकिन हवाई जहाज में जाते होंगे, क्योंकि आप क्योंकि भैंसों पे जाओगे तो कहां पूरा कर पाओ, एक को ढो के पहुंचोगे तो लाख यहां मर जाएंगे। वो पुरानी बात, भैंसे पे चलते थे, अब नहीं। अब चलते भी होंगे तो अगर तुमको काले रंग पसंद हो और भैंसे जैसा तो रेलगाड़ी समझो, और नए ढंग की रेलगाड़ी नहीं, वो पुरानी कोयले से चलने वाली, उसका इंजन लगता भी यमदूत जैसा था, एकदम छाती दहलाता हुआ आता। पहली बार तो जब रेलगाड़ी चली तो इंग्लैंड में कोई उसमें सवार होने को राजी नहीं था, कि लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि शैतान की ईजाद, इसकी शक्ल ही देख लो, और लोगों ने शक्ल देख के भाग गए, कहे बिल्कुल सच कह रहे, कोई आदमी ऐसी चीज ईजाद करेगी, इसकी शक्ल तो देखो पहले। और पादरियों ने यह अफवाह उड़ा दी कि जो इसमें बैठेगा वो समझ ले कि गया, क्योंकि ये चलेगी तो फिर रुकेगी नहीं, कोई बैठने को राजी नहीं था। पहली दफा जो लोग रेल में बैठे थे, कुल 20-25 आदमी, रेल थी 300 आदमियों को बिठाने वाली, और 20-25 को भी जबरदस्ती बिठा गया, कुछ तो उसमें अपराधी थे जिनको मजिस्ट्रेटों ने कहा कि जाओ रेल में बैठो, तुमको सजा नहीं होगी। उन्होंने कहा चलो मरना ही है, जेल में मरे केस में मरे, यात्रा भी हो जाएगी, चलो देखें। कुछ ऐसे थे जिनको देश निकाला दिया जाने वाला था, उनसे कहा कि तुम बैठ जाओ दो रेलगाड़ी, तो देश से निकाला नहीं दिया जाएगा। मतलब प्रयोग करके देखना था कि होता क्या है। और कुछ हिम्मतवर लोग थे, मगर उनने भी पैसा लिया था बैठने का, वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, अगर हम मर जाएं या रेलगाड़ी न रुके तो हमारी पत्नी बच्चों की कौन देखभाल करेगा। तो उनको गारंटी लिख के दी गई थी कि उसकी देखभाल की फिक्र सरकार की होगी। तब कहीं 20-25 आदमी रेलगाड़ी में चले, और उनके घर वाले उन्हें विदा करने आए थे, तो बिल्कुल आखिरी विदा दे गए थे, ये अब जा ही रहे हो, अब क्या मिलना होगा, अब के बिछड़े पता नहीं कब मिले। जैसी किताबों में सूखे हुए गुलाम मिले पता नहीं कब, अब ये कब घटना घटेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरी नमस्कार करके चले गए थे, रो रही थी पत्नियां, बच्चे रो रहे थे, मगर क्या कर। और जब रेलगाड़ी जिस गांव से निकली उस गांव से लोग भाग गए कि रेलगाड़ी आ रही, बामुश्किल जब रेलगाड़ी रुक गई तब लोगों को भरोसा आया, करे नहीं ये रुकना भी जानती। यमदूत 3 दिन बाद लौटे भैंसे की यात्रा और रोते फिरते रहे होंगे। यम की पत्नी ने बहुत समझाया नचिकेता को कि बेटा तू भोजन तो कर ले, उसने कहा कि मैं भोजन ना करूंगा, जब तक यम से मेरा मिलना ना हो जाए मैं ऐसी भूखा बैठा रहूंगा। वो बैठ ही रहा, वो पहला सत्याग्रही था, यमदूत थके हुए आए, भैंसे से उतरे, देखा ये लड़का बिल्कुल सूखा जा रहा है 3 दिन से, तुझे क्या हुआ बेटा, कहा मेरे बाप ने कहा कि मौत को देता हूं तो मैं आपकी बड़ी तलाश करके यहां तक पहुंचा, आप मिले नहीं, ना मिले तो मैंने भोजन नहीं किया, जब मिलेंगे तभी भोजन करूंगा। यम बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि तू 3 वर मांग ले, तू 3 वरदान मांग ले, धन मांग ले, पद मांग ले, प्रतिष्ठा मांग ले। उसने कहा कि उस समय तो कुछ सार नहीं, वो मैं पिता के पास देख चुका, धन भी देख चुका, पद भी देख चुका, प्रतिष्ठा भी देख चुका, उससे अकल भी नहीं आती, और तो क्या खाक आएगा, मुझे तो मृत्यु का राज समझा दो, मुझे तो बता दो ये मृत्यु क्या है। यम ने कहा कि ये जरा कठिन, क्योंकि मृत्यु का जिसने राज जान लिया उसने अमृत का राज जान लिया। तू तो बड़ा होशियार, तू पूछ तो रहा है मृत्यु की, लेकिन मृत्यु की बताने में मुझे तुझे अमृत की बतानी पड़े। लेकिन नचिकेता तो रुका ही रहा, उसने कहा फिर मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं यूं ही मर जाऊंगा, यही सत्याग्रह करता हुआ मर जाऊंगा। यम को बहुत दया आई, उसे मृत्यु का राज बताया, मृत्यु का राज जानते ही उसे अमृत का सूत्र उपलब्ध हो गया। मृत्यु को जिसने पहचान लिया उसने अमृत को पहचान लिया। सद्गुरु के पास मृत्यु को जानना, मृत्यु को जीना, मृत्यु में गुजरना, यही साधना है। हमने ये तीनों रूप सद्गुरु को दिए, वो बनाता है, वो संभालता है, वो मिटाता है। वो मिटा ही नहीं डालता, वो सिर्फ बना के ही नहीं छोड़ देता, वो सिर्फ संभालता ही नहीं रहता। इसलिए सद्गुरु के पास तो सिर्फ हिम्मतवर लोग ही जा सकते हैं, जिनकी मरने की तैयारी हो, जो मिटने को राजी हो। शांत बना के लिए जो जाते हैं सद्गुरु के पास, उनको पंडित पुरोहितों के पास जाना चाहिए, वो उनका धंधा है। तुम तो रोते गए, उन्होंने तुम्हारे आंसू पोंछ दिए, पीठ थपथपा दी कि मत घबराओ सब ठीक हो जाएगा, कुछ सिद्धांत पकड़ा दिए कि ये तो दुख था कट गया, अच्छे ही हुआ, पिछले जन्म का कर्म कट गया, एक कर्म से छुटकारा हो गया और आगे सब ठीक ही ठीक है। और ये ले जा हनुमान चालीसा पढ़ना और बजरंग बली प्रसन्न रहे तो सब ठीक है। कुछ मंत्र वगैरह पकड़ा दिया कि राम राम जपते रहना, ये माला फेरते रहना, ये राम नाम की चदरिया ओढ़ लो, घबराओ मत, अगर मरते दम भी उसका एक दफे नाम ले लिया तो अजामिल जैसे पापी भी तर गए, तुमने क्या पाप किया होगा। बस एक दफे नाम लेना मरते वक्त, गंगा जल पी लेना मरते वक्त, बोतल में बंद रख लो गंगा जल घर में, नहीं तो काशी करवट ले लेना, चले गए काशी वहीं मर जाना मरते वक्त। कुछ भी ना हो सके तो मरते वक्त किसी पंडित से कान में गायत्री पढ़वा लेना, नमोकार मंत्र पढ़वा लेना। तुमसे नहीं कह पते बने, अब जवान लड़खड़ा जाए, बिल्कुल मौत दरवाजे पर खड़ी हो गई हो, तो पंडित तो कान में दोहरा देगा, वो ही सुन लेना। तुमने तो नहीं कहा जिंदगी में कभी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, कोई तुम्हारे कान में कह देगा वो ही सुन लेना, उससे काम हो जाएगा। ये सब तरकीबें बेईमानों की, बेईमानों के लिए ईजाद की गई, ये जीवन के रूपांतरण की कीमिया नहीं है। सद्गुरु के पास तो मरना भी सीखना होता और जीना भी सीखना होता है, और जीते जी मर जाना यही ध्यान है, यही संन्यास है। जीते जी ऐसे जीना जैसे ये जीवन खेल है, अभिनय, इससे ज्यादा नहीं, नाटक है, इससे ज्यादा नहीं। इसको गंभीरता से न लेना, लेकिन बड़ी अजीब दुनिया है, यहां जिनको तुम भोगी कहते हो वो भी बड़ी गंभीरता से लिए, और जिनको तुम योगी कहते हो वो भी बड़ी गंभीरता से लिए हुए, दोनों बड़े गंभीर है। योगी और भी गंभीर है, भोगी तो कभी हंसे भी, योगी तो बिल्कुल ही हंसता नहीं, उसको तो भावसागर से पार होना है, हंसने की फुर्सत कहां, और जोर से हंस दो भावसागर का पानी भीतर चला जाए, यही खात्मा। वो तो उनको मुंह बंद रखता है, मुस्कुराते ही नहीं, उसकी तो जान बिल्कुल अटकी है, वो तो किसी तरह राम राम कह के समय गुजार रहा है, हे प्रभु कब उठाओगे, कब इस संसार सागर से छुटकारा होगा, कब आवागमन बंद करवाओगे। तो प्रभु भी एक है कि वो आवागमन करवाए ही जाते, तुम्हारे महात्माओं की सुनते ही नहीं, महात्मा लाख चिल्ला है वो फिर आवागमन करवा देता है। परमात्मा सृष्टि के विरोध में नहीं है, सृष्टि उसकी है, कैसे विरोध में हो सकता है। सृष्टि तो एक अवसर है, मंच है, जिस पर तुम जीवन के अभिनय की कला सीखो और यूं जियो जैसे कमल के पत्ते पानी में, पानी में भी और पानी छुए भी ना। सदगुरु तुम्हें यही सिखाता है। और ये तीन घटनाएं सदगुरु के पास घट जाएं, तो चौथी घटना तुम्हारे भीतर घटती। इसलिए उस चौथे को भी हमने सदगुरु के लिए स्मरण में कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। ये तो तीन चरण हुए। फिर जो अनुभूति तुम्हारे भीतर इन तीन चरणों से होगी, ये तो तीन द्वार हुए। इनसे प्रवेश करके मंदिर की जो प्रतिमा का मिलन होगा वो चौथा तुरी, चौथी अवस्था, गुरु साक्षात परब्रह्म। तब तुम जानोगे कि जिसके पास बैठे थे वो कोई व्यक्ति नहीं था, जिसने संभाला, मारा, पीटा, तोड़ा, जगाया, वो कोई व्यक्ति नहीं था, वह तो था ही नहीं, उसके भीतर परमात्मा ही था। और जिस दिन तुम अपने गुरु के भीतर परमात्मा को देख लोगे, उस दिन अपने भीतर भी परमात्मा को देख लोगे, क्योंकि गुरु तो दर्पण है, उसमें तुम्हें अपनी ही झलक दिखाई पड़ जाएगी। आंख निर्मल हुई कि झलक दिखाई पड़ी। तीन चरण है, चौथी मंजिल है, और सदगुरु के पास चारों कदम पूरे हो जाते। तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए गुरु को नमस्कार, इसलिए गुरु को नमन, इसलिए झुकते हैं उसके लिए। और पूर्णिमा का दिन ही चुना है उसके लिए सत्य वेदांत, क्योंकि हमारा जीवन दिन की तरह नहीं है, रात की तरह है। और रात में सूरज नहीं उगा करते, रात में चांद उगता है। हम हैं रात, अंधेरी रात, और गुरु हमारे जीवन में जब आ जाता है तो जैसे पूर्णिमा की रात आ गई, जैसे पूनम का चांद उतर आया। चंद्रमा प्रतीक है बहुत सी चीजों का, एक तो ये कि वो रात में रोशनी देता है, और तुम अंधेरी रात हो और तुम्हें चांद चाहिए, सूरज नहीं। सूरज का क्या करोगे? सूरज से तुम्हारा मिलन ही नहीं होगा, तुम तो अंधेरी रात हो, तुम्हें तो सूरज की कोई खबर नहीं, तुम्हें तो चांद ही मिल सकता है। और चांद की कई खूबियां हैं। पहली तो खूबी ये कि चांद की रोशनी चांद की नहीं होती, सूरज की होती। दिन भर चांद सूरज की रोशनी पीता है और रात भर सूरज की रोशनी को बिखेरता है। चांद की कोई अपनी रोशनी नहीं होती। जैसे तुम एक दिया जलाओ और दर्पण में से दिया रोशनी फेंके, दर्पण की कोई रोशनी नहीं होती, रोशनी तो दिए की है, मगर तुम्हारा दिए से भी मिलना नहीं हो सकता। और अभी दिए को देखोगे तो जल जाओगे, आंखें जल जाएंगी। अभी रोशनी को सामने से तुम सीधा देखोगे सूरज को तो आंखें फूट जाएंगी, यूं ही अंधे हो और आंखें फूट जाएंगी। अभी परमात्मा से तुम्हारा सीधा मिलन नहीं हो सकता, अभी तो परमात्मा का बहुत सौम्य रूप चाहिए जिसको तुम पचा सको। चंद्रमा सौम्य, रोशनी तो सूरज की ही है, गुरु में जो प्रकट हो रहा है वह तो सूरज ही है, परमात्मा ही है, मगर गुरु के माध्यम से सौम्य हो जाता है। चंद्रमा की वही कला है, कीमिया है, वो उसका जादू, तो सूरज की रोशनी को पीके और शीतल कर देता है। सूरज को देखोगे तो गर्म है, उत्तप्त है, और चांद को देखोगे तो तुम शीतलता से भर जाओगे। सूरज परुष है, पुरुष है, चंद्रमा स्त्रीण है, मधुर है, प्रसादपूर्ण है। परमात्मा तो पुरुष है, कठोर है, सूरज जैसा है, उसको पचाना सीधा सीधा आसान नहीं। उसे पचाने के लिए सदगुरु से गुजरना जरूरी है। सदगुरु तुम्हें वही रोशनी दे देता है, लेकिन इस ढंग से कि तुम उसे पी लो। जैसे सागर से कोई पानी पिए तो मर जाए, हालांकि कुएं में भी जो पानी है सागर का ही, मगर बदलियों में उठ के आता है, नदियों में झर के आता है, पहाड़ों पर से गिर के आता है तो सागर का ही पानी, तो सब सागर का है। गंगा में हो कि यमुना में हो कि नर्मदा में हो कि तुम्हारे कुएं में हो, किसी पहाड़ के झरने में हो, है तो सब सागर का, लेकिन सागर का पानी पियोगे तो मर जाओगे। लेकिन झरने में कुछ बात है, कुछ राज है, उसी पानी को तुम्हारे पचाने की योग बना देता है। सदगुरु की वही कला है, उसके भीतर से परमात्मा गुजर के सौम्य हो जाता है, स्त्रीण हो जाता है, मधुर हो जाता है, प्रीतिकर हो जाता है। उसके भीतर से तुम्हारे पास आता है तो तुम पचा सकते हो, और एक बार पचाने की कला आ गई तो गुरु बीच से हट जाता है। गुरु तो था ही नहीं, सिर्फ ये रूपांतरण की एक प्रक्रिया थी। जिस दिन तुमने पहचान लिया गुरु के अंतरात्मा को, उस दिन तुमने सूरज को पहचान लिया, तुमने चांद में सूरज को देख लिया, फिर रात मिट गई, फिर दिन हो गया। इसलिए गुरु पूर्णिमा को हमने चुना है प्रतीक की तरह। ये सारे प्रतीक हैं। इन प्रतीकों का एक पहलू और ख्याल में ले लो। तुम जब सदगुरु के पास जाओ तो जाने के चार ढंग हैं। एक तो है कुतूहल बस, यूं ही जिज्ञासा से कि देखें क्या है, देखें क्या हो रहा है, देखें क्या कहा जा रहा है। वो सबसे उथला पहलू है। दूसरा पहलू है विद्यार्थी का, कि कुछ सीख के आए, कुछ सूचनाएं ग्रहण करें, कुछ ज्ञान संग्रहित करें। वो थोड़ा गहरा है, मगर बहुत गहरा नहीं, चमड़ी जितनी गहरी बस इतना गहरा है। तुम कुछ सूचनाएं इकट्ठी करोगे और लौट जाओगे। तीसरा पहलू है शिष्य का, जिज्ञासु को जोड़ो ब्रह्मा से, विद्यार्थी को जोड़ो विष्णु से, शिष्य को जोड़ो महेश से। शिष्य वह है जो मिटने को तैयार है, विद्यार्थी वह है जो अपने को सजाने संवारने में लगा, थोड़ा ज्ञान और, थोड़ी जानकारी और, थोड़ी पदवियां और, थोड़ी डिग्रियां और, थोड़े सर्टिफिकेट, थोड़े प्रमाण पत्र, थोड़े तगमे। शिष्य तो वह है जो अपने को संवारने में लगा है, और जो कुतूहल से भरा है, उसने तभी यात्रा ही शुरू की। अभी तो ब्रह्मा का ही काम शुरू हुआ, बीज बोया गया, अभी सृजन की शुरुआत हुई। विद्यार्थी जरा आगे बढ़ा, उसमें दो पत्ते टूटे, अंकुर फूटे। शिष्य वह है जो मिटने को तैयार है, मरने को तैयार है, जो कहता है कि गुरु के लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार हूं। उस तैयारी से शिष्य बनता है। सभी विद्यार्थी शिष्य नहीं होते। विद्यार्थी की उत्सुकता ज्ञान में होती, शिष्य की उत्सुकता ध्यान में होती। ज्ञान से तुम्हारा अहंकार भरता है और समरता है, ध्यान से तुम्हारा अहंकार मरता है और मिटता है। और चौथी अवस्था है भक्त की। भक्त का अर्थ होता है जो मिट ही चुका। शिष्य ने शुरुआत की, भक्त ने पूर्णता कर दी। भक्त जान पाता है पर ब्रह्म की अवस्था को, जो गुरु के सामने मिट ही गया मिटने को भी कुछ ना बचा अब, जो ये भी नहीं कह सकता कि मैं मिटना चाहता हूं, जो इतना भी नहीं, वही भक्त है। और जहां भक्ति है वहां परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार है। इसका तीसरा अर्थ भी समझ लो, मनुष्य के जीवन की तीन अवस्थाएं हैं, एक जागरण, एक स्वप्न, एक सुसुप्ति और चौथी समाधि। जागरण का संबंध ब्रह्मा से है, क्योंकि जाग के तुम काम धाम में लगते हो, निर्माण में लगते हो, सृजन में लगते हो, यह बनाना वह बनाना, मकान बनाना, दुकान चलाना, धन कमाना। स्वप्न में तुम संवारने में लगते हो, जो जो दिन में रह गया है अधूरा, स्वप्न में तुम्हारे समरता है। इसलिए हर आदमी के स्वप्न अलग अलग होते हैं। मनोवैज्ञानिक लोगों की जानकारी के लिए उनके स्वप्नों का निरीक्षण करते, उनके स्वप्नों को जानना चाहते, क्योंकि स्वप्न बताते हैं क्या क्या अधूरा है, कहां कहां संभाल की जरूरत है। अब जो आदमी रात रात धन ही धन के सपने देख रहा है, वो खबर दे रहा है एक बात की कि उसकी जिंदगी में धन की कमी है। जिसकी कमी है उसके स्वप्न होते, जिसको कोई कमी नहीं रह जाती उसके स्वप्न तिरोहित हो जाते, उसको स्वप्न बचते ही नहीं। बुद्ध पुरुष स्वप्न नहीं देखते, क्या है देखने को वहां। जिसके स्वप्नों में स्त्रियां ही स्त्रियां तैर रही हैं, अप्सराएं उतरती, उर्वशियां और मेनकाएं उतरती, उसका अर्थ है कि उसके जीवन में अभी स्त्री के अनुभव से तृप्ति नहीं हुई या पुरुष के अनुभव से तृप्ति नहीं हुई, अभी वहां अतृप्ति है, वासना दमित पड़ी है। इसलिए वासना सपने में सिर उठा रही, सपना कहता है यहां संभालो, यहां कमी है। मनोवैज्ञानिक कहता है तुम्हारा सपना मैं जान लूं तो तुम्हें जान लूं, क्योंकि तुम्हारी कमी पता चल जाए तो मैं तुमसे कह सकूं कि कहां भरो, गड्ढा कहां है, कहां मुश्किल आ रही है। और तीसरी अवस्था है सुसुप्ति। सुसुप्ति यानी महेश मृत्यु, छोटी सी मृत्यु, रात घट जाती जब स्वप्न भी खो जाते, तुम भी नहीं बचते, तुम कहां चले जाते हो कुछ पता नहीं, होते ही नहीं, सब शून्य हो जाता है। और चौथी अवस्था को हमने तुरी कहा है, तुरी का अर्थ ही होता है सिर्फ चौथी अवस्था, उस शब्द का और कोई अर्थ नहीं होता, चौथी इतना ही अर्थ होता है, दी फोर्थ, तुरी समाधि। जो व्यक्ति सुसुप्ति में जाग जाता है, सपने चले गए, गहरी नींद आ गई, सपने बिल्कुल नहीं, लेकिन होश का दिया जल रहा है, उसको समाधि मिलती, उस चौथी अवस्था में पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सदगुरु के पास तुम जब जाते हो तो पहले तो तुम जागृत अवस्था में जाते हो, जिसको तुम जागरण कहते हो, उसमें कुतूहल होता है। अगर उसके पास रुके थोड़ी देर तो विद्यार्थी बने बिना नहीं लौटोगे, उसमें सपने होते। ज्ञान क्या है सिवाय सपने के और कुछ भी नहीं, पानी पर खींची गई लकीरें कि कागज पर खींची गई लकीरें, ज्ञान सिर्फ सपना है। अगर और रुक गए तो सब सपने मिट जाते हैं, ज्ञान मिट जाता है, ध्यान का आविर्भाव होता है, ध्यान सुसुप्ति है। अगर और रुके रहे तो सुसुप्ति भी खो जाती, फिर बोध का, बुद्धत्व का जन्म होता है। और जब बुद्धत्व का जन्म होता है तब तुम जान पाते हो कि जो गुरु बाहर था वही तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे भीतर है वही समस्त में व्याप्त है, वही परब्रह्म। फूलों में है, वही पक्षियों में है, वही पत्थरों में है, वही लोगों में है, वही सब में व्याप्त है, सारी तरंगें उसी एक सागर की। और जिन्होंने इस अनुभव को जान लिया वे धन्यभागी, वे ही धार्मिक हैं, वे न हिंदू हैं, न मुसलमान, न ईसाई, न बौद्ध, न जैन, वे सिर्फ धार्मिक हैं। और मैं चाहूंगा कि मेरे पास जो लोग इकट्ठे हुए वे सिर्फ धार्मिक हों। ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी की बीमारियां विदा करो, ये सब बीमारियां हैं। आ गए हो अगर वैद्य के पास तो इन सारी बीमारियों से मुक्त हो जाओ, स्वस्थ बनो, और तब तुम्हारे भीतर नमन उठेगा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तब तुम्हारे भीतर पहली दफा अहोभाव में, धन्यवाद में नमन उठेगा। तुम पहली बार झुकोगे इस विश्व के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति, तुम्हारा प्राण गदगद हो उठेगा कृतज्ञता से, अनुग्रह से। तुम्हारे जीवन में एक सुगंध उठेगी जो समर्पित हो जाएगी अस्तित्व के चरणों में। ये जीवन का चरम शिखर है। जो यहां तक बिना पहुंचे मर गया, वो यूं ही जिया, यूं ही मर गया, न जिया न मरा, व्यर्थ ही धक्के खाए। व्यर्थ धक्के मत खाते रहना, तुम्हारे जीवन में भी ये पूनम आ सकती है। तुम इस पूनम के अधिकारी हो, पुकारो, आह्वान करो, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा प्रश्न, भगवान मैं सत्चित आनंद हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं, मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या, जगत के सब व्यापार मायावी हैं, मुझे किसी की निंदा नहीं छूती और न स्तुति, मैं अमृत पुत्र हूं, यह मेरी अपनी अनुभूति है जो सदा बनी रहती है। आपके इस धर्म चक्र प्रवर्तन के महत् कार्य में मैं आपको सहयोग देना चाहता हूं और जगति के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते देखना चाहता हूं, अतः आपसे एकांत में भेंट की आकांक्षा। पंडित मनसाराम शास्त्री, कमाल कर दिए, अब जब सारा जगत माया ही है तो तुम किस जगती के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते हुए देखना चाहते हो? जब सारा जगत माया ही है तो मुझसे क्या करोगे एकांत में मिलकर? फिर क्या एकांत और क्या भीड़, सब माया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मगर काशी निवासी हैं पंडित मनसाराम शास्त्री, काशी निवासियों से और इससे बेहतर कुछ आशा नहीं। क्या गजब की बातें कहीं पहले, लेकिन पीछे ढोल अपनी पोल खुद ही उघाड़ गए। एक युवती मनोवैज्ञानिक के पास पहुंची और कहने लगी, मैं परेशान हो गई, लोग मुझे निर्लज्ज कहते और मैं तो कोई कारण नहीं देखती, और जहां जाओ वहीं जो देखो वही मुझे निर्लज्ज बतलाता है, तो आप मुझे बताएं कि क्या मेरी निर्लज्जता है, क्या मुझ में कमी, मैं सुधार करने को तैयार हूं। मेरी जिंदगी दूभर कर दी इन लोगों ने। उस मनोवैज्ञानिक का, देवी पहले मेरी गोदी से उतर के सामने की कुर्सी पे बैठ, फिर आगे बात हो। पंडित मनसाराम शास्त्री थोड़ी तो अकल का उपयोग करो। तुम्हें सबको देख के तुम्हें भैंस को बड़ा कहने लगा, अकल से भी बड़ी भैंस। क्या प्यारे प्यारे शब्द तुमने कहे, सब उधार। मैं सच्चित आनंद हूं। भैया यहां कैसे आए, काहे के लिए आए? काशी से यहां तक का कष्ट किया, माया में यात्रा करते शर्म नहीं आती? माया की रेलगाड़ी में बैठे, माया की टिकट खरीदी, रास्ते में माया का भोजन किया हो, तरह तरह की मायाएं रास्ते में पड़ी होंगी, आंखें बंद रखनी पड़ी होंगी। कहां काशी नगरी त्रिलोक में न्यारी, उसको छोड़ के कहां चले आए तुम? यहां पुणे में क्या कर रहे हो? पुणे में तो और सींग लग गए, पुणे जैसे गधे के सिर पर सींग उगा, इधर को सींग मींग मार दे, सब माया बिखर जाए। तुम आए कहां? कहते मैं सच्चित आनंद हूं। अब क्या कमी रही? शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं, मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या, जगत के सब व्यापार मायावी हैं, मुझे किसी की निंदा नहीं छूती और न स्तुति। मैं अमृत पुत्र हूं, क्या कहूं तुम्हें? पंडित मनसाराम शास्त्री कहूं कि पंडित तोताराम शास्त्री कहूं? और फिर पीछे से सारी बात गड़बड़ हो गई, वो हो ही जाती है, लाख छिपाओ बात खुली जाती, हाथी भी निकल जाए तो पूंछ अटक जाती। एक महिला अपने बीमार पति को देखने अस्पताल गई और उसकी तबीयत का हाल पूछा। पति ने कहा बुखार तो टूट गया, अब टांग में दर्द है। पत्नी बोली लल्लू के पापा घबराओ मत जी, अरे जब बुखार ही टूट गया तो टांग भी टूट जाएगी। एक पंडित ने विवाह किया, ऐसे तो सब माया है मगर सोचा होगा कि कम से कम माया से इस महिला को मुक्त करें। सो विवाह किया, विवाह के बाद सुहागरात के दिन पंडित तो भरा ही हुआ था, सुचर्चा ही यूं शुरू हुई। बोले अपनी पत्नी से, प्रेम अंधा होता है, यूं बोलते जा रहे हैं प्रेम अंधा होता है और कपड़े उतारते जा रहे हैं। पत्नी ने कहा होता होगा जी, पर पड़ोसी तो अंधे नहीं, पहले खिड़की का पर्दा तो गिरा दो। एक युवती एक साधु के पास गई और बोली, महाराज आपने एक प्रवचन में कहा था अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूं तो सोचती हूं मैं कितनी सुंदर, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता, मैं क्या करूं। साधु ने कहा, बच्चा गलत फहमी कोई पाप नहीं, पंडित मनसाराम शास्त्री, हे काशी निवासी तोताराम, ये सब ज्ञान का कचरा हटाओ, इसमें तुम्हारा कोई भी अनुभव नहीं, रत्ती भर अनुभव नहीं। और नाराज मत होना, ये मेरा शिवजी वाला रूप है, ऐसे तोड़ूंगा। और पंडितों को तो छोड़ता ही नहीं, उनसे मेरा प्रेम, और प्रेम तो अंधा होता ही तुमसे। पंडित मेरे हाथ में पड़ जाए तो मैं उसके साथ वही व्यवहार करता हूं जो हीरा जौहरी के हाथ में पड़ जाए तो उठाई छेनी और लगे अच्छे आ गए। एकांत में तो देखेंगे, पहले यहां भीड़ में तो देखेंगे, अगर बचे रहे तुम तो एकांत में भी देखेंगे। कहां की बातें कर रहे हो कि आपके इस धर्म चक्र प्रवर्तन के महत्कारी में, अरे इस मायावी संसार में कोई महत्कारी होता है कि कोई धर्म चक्र प्रवर्तन होता है? सब खेल है भैया, मैं कोई धर्म चक्र प्रवर्तन वगैरह नहीं कर रहा, ऐसी झंझटों में कौन पड़े। अब चक्र ही घुमाते रहो, सुदर्शन चक्रधारी बन जाओ, जब 24 घंटे मुरली बजाओ मुरली वाले बन जाओ। सब माया है, इसमें क्या झंझट, किसको छुटकारा दिलवाना, किस चीज से छुटकारा दिलवाना, कुछ बंधन हो तो छुटकारा हो, यहां बंधन ही नहीं है, लोग तो मुक्त हैं ही, ये सब मुक्त पुरुष बैठे हुए, तुम किसी से भी पूछ रहे हो, कोई भी कह देगा मैं सच्चित आनंद शुद्ध बुद्ध आत्मन, यहां मेरे पास बुद्धों की जमात, यहां कभी कभी कोई बुद्ध काशी से आ जाता बात अलग, मगर वो अपवाद, अन्यथा यहां बुद्ध पुरुष बैठे हुए, देख तो कैसे प्रसन्न हो रहे हैं वो देख के। दोहराओ मत, दोहराने से कुछ भी नहीं होगा। किसी महिला के 8 बच्चे थे, जब भी कोई बच्चा किसी वजह से रोता तो वह उसे मनाते हुए कहती, देखो बेटा गलती करके रोते नहीं। एक दिन बच्चों की शरारत से तंग आके वह रोने लगी और कहने लगी, ऐसे बच्चों से तो बगैर बच्चों के अच्छे थे। तभी उसकी छोटी पुत्री उसे मनाते हुए बोली, देखो मम्मी गलती कल के लोते नहीं। सुनते सुनते बेटी भी सीख गई ज्ञान की बात। अब काशी में तो ये वचन हवा में डोल रहे हैं, जहां जाओ वहीं बच ही नहीं सकते। मैं अमृत पुत्र हूं, न निंदा छूती न स्तुति, तो क्या क्या छूता है तुम, कुछ छूता है कि नहीं, नहीं तो मेरे पास यहाँ एक से एक गजब की महिलाएं हैं, किसी को पीछा लगा दूं और फौरन को गए भाई दूर रह, छूना मत। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि निंदा स्तुति छोड़ो, अभी कोई बाय भी छू देगी तो बस प्राण संकट में पड़ जाएंगे कि ये माया कहां पीछे लग गई। और मेरे पास इतनी देवियां हैं, छोटी मोटी देवियां में नहीं, चंडीगढ़ से आई हुई चंडियां भी हैं, पीछे लगा दूंगा, काफी तक पीछा करेंगे। और जब तक पैर छू के न कहोगे श्री गुरुवे नमः, तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तोतों की तरह दोहराओ मत। आदमी की तरह बातें करो। मुझे धोखा न दे सकोगी, धोखे काशी में चलते, क्योंकि वहां बाकी भी तोते। प्रेम के बारे में राधा किसी तन्मयता पाकर, एक प्रेमिका ने प्रेमी को लिखा, अब दशा वह हो चुकी है कि मुझे हर आदमी में तुम दिखाई देते हो, इसलिए बोराई स्थिति में मुझसे मत पूछो मैं क्या कर रही हूँ, विवश होकर मैं किसी और से विवाह कर रही हूँ। अब जब सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ने लगे तो अब क्या कृष्ण कन्हैया के रास्ता देखो। ये राधा वगैरह कहती हैं कि हमको सब में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, बात सच नहीं। ये गोपियां कहती थी हमको दिखाई पड़ते हैं जब कृष्ण द्वारका चले गए, तो फिर काहे गुरु आई धुआई मचाई हुई थी, तो कोई ग्वालों की कमी थी? अरे कई बांसुरी बजा रहे थे, किसी को भी पकड़ लेती, कहा है दैया कहाँ चले गए थे, हे भैया बहुत दिनों बाद मिले, क्या और रास रचाएं। ये सब बातचीत कि सब में कृष्ण कन्हैया दिखाई पड़ रहे हैं। तुम जब तक अपने इस व्यर्थ के ज्ञान से मुक्त न होगे, तब तक सार्थक दिशा में कोई यात्रा नहीं हो सकती। इस जीवन में अज्ञान नहीं भटकाता लोगों को, मेरे देखे ज्ञान भटकाता है। और तुम्हें उपनिषद का वचन याद दिलाऊं, पंडित हो तुमने पढ़ा होगा मगर समझा नहीं होगा, पंडित कभी समझते ही नहीं, उनका काम पढ़ना यंत्रवत। उपनिषद का वचन है, अज्ञान तो भटकाता ही है लेकिन ज्ञान महा अंधकार में भटका देता है। क्या अद्भुत लोग रहे होंगे। अभी उपनिषद के ऋषि को अगर कच्छ जाना होता बिल्कुल नहीं जा सकता कि यहां कहां चले आ रहे, खतरा पैदा हो जाएगा संस्कृति को। ये उपनिषद के ऋषि को तुम जीने देते, जो कह रहा है कि अज्ञान तो निश्चित ही अंधकार में भटकाता है लेकिन ज्ञान महाअंधकार में भटका देता है। और इससे बड़ी क्रांति की क्या बात हो सकती है। क्यों अज्ञान से भी ज्यादा बड़ी भटकन ज्ञान से पैदा हो जाती। अज्ञानी को कम से कम इतना बोध तो होता है कि मैं अज्ञानी हूं, तो एक विनम्रता होती, एक सरलता होती, एक सहजता होती। अज्ञानी में एक भलापन होता है, निर्मलता होती, अकड़ नहीं होती। वो कहता मैं जानते ही नहीं कुछ, तो अकड़ों भी क्या, ज्ञान अकड़ लाता है और थोथी अकड़, क्योंकि तुमने सीख लिया है, शास्त्र कंठस्थ कर लिए, अब उनको दोहरा रहे हो। एक पंडित एक तोता खरीदने गए, क्योंकि उनके विरोधी पंडित ने अपने घर के सामने एक तोता लटका रखा था, जो गायत्री का मंत्र बोलता था, उससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लग रहा था, उनके ग्राहक छिने जा रहे थे। ग्राहक कहते थे, महाराज तुम्हें क्या पता, अरे वहां देखो वह है महापंडित, उसके तोते भी गायत्री बोलते। सो वो भी बेचारे गए तोते की दुकान पे, भैया कोई तोता दो, कुछ ऐसा तोता दो कि गायत्री को भी मात कर दे। उसने कहा है एक तोता मेरे पास, और ऐसा तोता कि हिंदू को भी फांसे, मुसलमान को भी फांसे। अरे ऐसे गजब का तोता, बिल्कुल गांधीवादी तोता, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, आधुनिक तोता, ये कहां गायत्री मंत्र लगा रखा है। कहा दिखाओ कहां है तुम्हारा तोता। ले गया उसे अंदर, तोता बिल्कुल बैठा हुआ था, खादी के कपड़े पहने हुए, गांधीवादी टोपी लगाए हुए, पास ही एक छोटा सा चरखा रखा था। पंडित ने भी कहा कि श्री गुरु है नमः, श्री गजब का तोता है, एकदम शुद्ध खादी पहने, सामने रखा हुआ है चरखा, इसके संबंध में कुछ और समझाओ। उस दुकानदार ने कहा इसके पैर में देखते आप, बाहें पैर में एक धागा बंधा है, इसको खींच दो। एकदम उपनिषद के सूत्रों पर सूत्र बोलने लगता है, और इसके दूसरे पैर में देख रहे हो दूसरा धागा बंधा हुआ है, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल महीन धागा, अगर उसको खींच दो एकदम कुरान की आयतें बोलता है। मुसलमान आए तो ये खींच देना, हिंदू आए तो ये खींच देना, दोनों पे तुम्हारा कब्जा हो जाएगा, हिंदू भी आएंगे मुसलमान भी आएंगे। तोता तो गजब का है। एक बात पूछूं कि अगर दोनों धागे एक साथ खींच दूं तो? तोता बोला उल्लू के पट्टे, अगर दोनों धागे एक साथ खींचोगे तो धड़ाम से नीचे ना गिर पड़ोगे। तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अकल है, तुम भी क्या बात कर रहे हो। यहां कोई धर्म चक्र प्रवर्तन वगैरह नहीं हो रहा है, यहां तो मौज है, मस्ती है, ये तो मैखाना है, मधुशाला है, यहां तो पियकड़ों की जमात है, ये रिंद बैठे, यहां तो अदृश्य शराब पी जा रही, पिलाई जा रही। अगर पीना हो तो पियो, और अगर हिम्मत हो तो ही पी पाओगे, क्योंकि यहां किसी परंपरा की बात नहीं हो रही, यहां शुद्ध सत्य की बात हो रही, यहां किसी परंपरा का पोषण नहीं, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि परंपरा और सत्य का कभी कोई संबंध होता है। सत्य तो सदा नूतन होता है, नित्य नूतन होता है, जैसे सुबह की ओस के कण, इतना ताजा होता है। ये तुम बकवास छोड़ दो कि मैं सच्चित आनंद हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं, मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या, अभी बहुत तुम्हें संसार के क्रियाकलापों से मतलब, अभी तुम जगति के चितज पर धर्म ध्वज को लहराते देखना चाहते, अभी झंडा ऊंचा रहे हमारा, तुम्हारी बुद्धि वहीं अटकी, और झंडा वंडा किसको ऊंचा करना, डंडा ऊंचा करना रहता लोगों, झंडा तो बहाना है। पहले तो तुम ये कचरा छोड़ो, अगर मेरे पास आना है तो ये कचरे को छोड़ के आओ, अज्ञानी होके आओ मेरे द्वार खोले, ज्ञानी होके आओ बिल्कुल द्वार बंद। मैंने द्वार पर इस पूरे आश्रम में एक ही आदमी को संत कहता हूं, उसको द्वार भी बिठा रखा है। यहां 5000 पियकड़ों में एक ही संत है, उनको बाहर बिठा रखा। तुम पूछोगे क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल अंट संत है, और अंट संत दूसरे अंट संतों को फौरन पहचान लेता है, तरबूजा तरबूजे को पहचान लेता है, उनको मैं कहता हूँ संत महाराज, उनको द्वार पे बिठा रखा, वहीं देख लेते हैं कि आ रहा अंड संत, वहीं से विदा कर देते। उनने तुम्हें कैसे घुसाने दिया यही आश्चर्य। कभी कभी भांग वगैरह पी जाते हैं। अब संत ही हैं तो संतों का क्या, संत और भांग ना पिए। भांग वगैरह पी गए दिखता वो कि तुम भीतर घुसाए, नहीं तो वो पहले तुम्हें वहीं से विदा कर देते। ज्ञानियों के लिए दरवाजा बंद है, अज्ञानियों के लिए द्वार खुला है। मेरा हृदय खुला है क्योंकि अज्ञानियों को बदला जा सकता है। ज्ञानियों के साथ तो फिजूल मेहनत होती। पश्चिम का बहुत बड़ा संगीतज्ञ वेजनर जब भी किसी को शिष्य की तरह स्वीकार करता था तो कहता था पहले कहीं संगीत तो नहीं सीखा, अगर संगीत सीखा हो तो रास्ता लगो, बाहर निकलो, और अगर जिद करोगे तो दुगनी फीस लूंगा। जिसने संगीत नहीं सीखा उसको मैं सिखाता हूं। स्वभावतः जो लोग संगीत सीखे होते वो कहते ये तो उल्टी बात कर रहे हैं आप, हमने वर्षों मेहनत करके सीखा है, हमसे तो कम फीस लेनी चाहिए। वो कहता पहले बुलाना भी तो पड़ेगा, वो मेहनत कौन करेगा। पंडित मनसाराम शास्त्री, पहले तो तुम्हारा शास्त्रीपन मिटाना पड़ेगा, पंडितपन मिटाना पड़ेगा, तब कहीं जाके कुछ बात बन सकती। अभी तुम धर्म ध्वज वगैरह न फहराओ, अभी तो तुम्हारे जीवन में दिया जल जाए यही काफी। तीसरा प्रश्न, भगवान ध्यान से यदि कई रोगों का इलाज हो सकता है तो क्यों नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन को समझाकर इस संघ से ध्यान विधियों के प्रचार में सहायता ली जाती है। शील बहादुर वज्राचारी, ध्यान से निश्चित ही बीमारियों से छुटकारा हो जाता, लेकिन शारीरिक बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूं। आध्यात्मिक बीमारियों से छुटकारा हो जाता है, शारीरिक बीमारियों से ध्यान के छुटकारे का कोई संबंध नहीं है। परोक्ष रूप से परिणाम होंगे लेकिन सीधा सीधा कोई संबंध नहीं। अन्यथा रमण महर्षि कैंसर से न मरते, न रामकृष्ण कैंसर से मरते, महावीर की मृत्यु पेचिस की बीमारी से हुई, बुद्ध की मृत्यु विषाक्त भोजन से हुई, ध्यान शरीर में फैलते विष को न रोक सका। और बुद्ध से बड़ा कौन ध्यानी, महावीर का ध्यान उतना शुक्ल ध्यान किसका कब हुआ, उतना शुद्ध ध्यान, वैसी समाधि, मगर पेचिस की बीमारी को नहीं बदल सका। 6 महीने दस्त पर दस्त लगते रहे, खून के दस्त। अगर ध्यान से शरीर को कुछ ऐसा स्वास्थ्य मिलता होता तो शंकराचार्य 33 साल की उम्र में मरना चाहते। ये भी कोई वक्त मरने का था। लेकिन तुमने बात कुछ गलत समझ ली होगी। निश्चित मैं कहता हूं कि ध्यान से स्वास्थ्य मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य से मेरा अर्थ होता है स्वयं में स्थित होना। स्वास्थ्य का अर्थ ही वही होता है, स्वयं में स्थित हो जाना। ध्यान से स्वास्थ्य मिलता है, और ऐसा नहीं है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को मेरी बातों में उत्सुकता न हुई हो। एक बार तो उनका एक प्रतिनिधि मंडल मेरे ध्यान शिविर में सम्मिलित हुआ, WHO, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, उसने 5-7 लोगों को आजोल ध्यान शिविर में देखने भेजा, निरीक्षण करने की क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो देखा, जो समझा, मुझसे जो बात की, वो इससे इतने ज्यादा चौंके कि फिर मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, क्योंकि दोबारा फिर कभी उनकी तरफ से ना कोई पत्र आया ना कोई खबर आई। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, यही संभावित था। ये सारे के सारे संगठन मूलतः राजनीति के हिस्से, और ध्यान पहली तो बीमारी ये छोड़ा देता, राजनीति। मुझसे जब ये अधिकारी मिले WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैंने उनसे कहा पहला छुटकारा तो राजनीति। कहा क्या, ध्यानी राजनीति से मुक्त हो जाता है? हो ही जाएगा। राजनीति का अर्थ है जमाने भर की चालबाजियां, जमाने भर की चोर बाजारियां, जमाने भर की बेईमानियां। राजनीति का अर्थ है प्रतिस्पर्धा, जलन, ईर्षा। राजनीति का अर्थ है दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश। और ध्यान तो अपना मालिक है, और जो अपना मालिक है उसे किसी का मालिक होने की कोई आकांक्षा ही नहीं रह जाती। उसने तो मालकियत की मालकियत पा ली। इसलिए मेरी बातों में राजनीतिक उत्सुक नहीं हो सकते। मेरी बातों में उनको घबराहट लगेगी, मेरी बातों से पंडित घबराएंगे, धर्मगुरु घबराएंगे, राजनीतिक घबराएंगे, शिक्षा शास्त्री घबराएंगे। मेरी बातों से इन सारे लोगों को घबराहट पैदा हो जाएगी, क्योंकि इनके सबके जाल अगर मेरी बात सही है तो टूट जा सकते हैं। तुम्हारी पूरी शिक्षा महत्वाकांक्षा पर खड़ी, लोगों के भीतर महत्वाकांक्षा का ज्वर पैदा करो, लोगों को दौड़ाओ धन की तरफ, पद की तरफ, दिल्ली चलो, ये नारा हरेक की आत्मा में गूंज जाना चाहिए। बस यही उनका मूल मंत्र हो जाए, और जब तक प्रधानमंत्री न बन जाओ, राष्ट्रपति न बन जाओ, तुम्हारा जीवन अकारत है। छोटे छोटे बच्चों को हम यही जहर पिला रहे हैं, प्रथम आओ अपनी कक्षा में। ये जो प्रथम की दौड़ है, हिंसा है। जीसस का वचन है, धन्य है वे जो अंतिम खड़े होने में समर्थ है, क्योंकि प्रभु का राज्य उन्हीं का है जो अंतिम खड़े होने में समर्थ है। और यहां तो सारी दौड़ प्रथम होने की, यहां अंतिम तो कोई खड़ा होने नहीं चाहता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से कोई पूछा कि आप स्वर्ग जाना पसंद करेंगे कि नर्क, उसने कहा कि जहां भी मैं प्रथम हो सकूं वही, नंबर दो भी मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं नर्क ही चला जाऊंगा मगर रहूंगा नंबर एक। तुम खुद भी पूछो अपने से बहुत शांति में कि अगर नर्क में तुम्हें राष्ट्रपति होने का मौका मिले तो तुम नर्क जाओगे कि स्वर्ग में जहां चपरासी होने का मौका शायद मिले, क्योंकि वहां क्यों लगी होगी, बड़े बड़े संत महंत पहले से चपरासी होने की दरखास्त दिए बैठे होंगे, तो तुम्हें लगेगा मुझे गरीब का वहां क्या ठिकाना लगेगा, और यहां राष्ट्रपति होने का मौका मिल रहा, कौन चूके, नरक है तो नरक सही। अरे राष्ट्रपति होने की बात ही और, तुम्हारा पूरा चित्त रुग्ण है महत्वाकांक्षा से। ध्यान तुम्हें इस रोग से मुक्त करा देगा। तुम बीमार हो अहंकार से, तुम्हारी बीमारी क्या, तुम्हारी छाती पर पत्थर किस बात का, एक अहंकार का और तो कोई पत्थर नहीं। ध्यान तुम्हें अहंकार से मुक्ति दिला देगा, क्योंकि ध्यान तुम्हें बताएगा कि तुम अलग नहीं हो, इस विश्व के अनिवार्य अंग हो। जैसे समुद्र की लहर समुद्र का अंग है, ऐसे तुम इस विराट चैतन्य के अंग हो, भिन्न नहीं हो। तुम्हारे धर्मगुरु ध्यान में उत्सुकता नहीं ले सकते, क्योंकि ध्यान तुम्हें बताएगा कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई। ध्यान तो बताएगा कि तुम शुद्ध चैतन्य हो, और चेतना ना हिंदू होती, ना मुसलमान होती, ना ईसाई होती। क्यों मेरे खिलाफ सारे लोग, ईसाई भी खिलाफ, हिंदू भी खिलाफ, जैनी भी खिलाफ, मुसलमान भी खिलाफ, आखिर मैंने क्या इन सब का कसूर किया है? मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं, इनको समझ में आ रही बात कि उससे इनकी जड़ कट जाएंगी। ध्यानी तो सिर्फ ध्यानी होता है, इसलिए भी मैं कच्छ गया भी नहीं, और मेरे तीर कच्छ में लोगों को लगने लगे। पहले जैन मुनि भद्रगुप्त गिरे, धाम गिरे, अभी मैं कच्छ पहुंचा नहीं। पहुंच के तो कितने लोग एकदम से मरी जाएंगे कहने ही मुश्किल। अभी पहुंचे ही नहीं, अभी बात ही चली, अभी एक कदम भी नहीं उठाया, अभी दरवाजे के बाहर भी नहीं गया, अभी बात ही चल रही। मगर इस देश में तो बात में से बात, तो फिर बतंगड़ बन जाता है। भद्रगुप्त मुनि गिरे पहले, उन्होंने सारे जैनियों को इकट्ठा करके, 7 जैनियों के संप्रदायों को इकट्ठा कर लिया और घोषणा कर दी कि चाहे जीवन रहे कि जाए, सब कुछ कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, मगर इस व्यक्ति को कच्छ में नहीं घुसने देना, मैं क्या बिगाड़ूंगा तुम्हारा। पुलिस हो गई। फिर कल स्वामीनारायण संप्रदाय के महंत हरिदास जी गिर पड़े, चारों खाने चित्त कि मेरा कच्छ में आगमन कच्छ की संस्कृति पे आक्रमण, इस आक्रमण का विरोध करना होगा। राजनेताओं में तो बड़ी चहलकदमी मची हुई, सभाएं शुरू हो गई, प्रतिनिधिमंडल पहुंचने लगे सरकारों के पास, प्रधानमंत्री के पास, दरखास्त मुझे प्रवेश न दिया जाए। और मैं किसी से क्या छीन रहा हूं, सिखा क्या रहा हूं तुमको, सिर्फ इतना कि अहंकार छोड़ो, यही कि महत्वाकांक्षा छोड़ो, यही कि थोथा ज्ञान गिर जाने दो, ताकि तुम्हारे भीतर जो चैतन्य की ऊर्जा दबी पड़ी वो प्रकट हो। ये चट्टानें हटाओ ताकि झरना बहे, इन सबको क्या बेचैनी हो रही। तुम पूछते हो शील बहादुर वज्राचारी कि क्या कारण है, जब ध्यान से सभी लोगों का इलाज हो सकता है, तो विश्व संगठन को समझाकर इस संघ से ध्यान विधियों के प्रचार में सहायता ली जाती। कम से कम मैं जिसे ध्यान कहता हूं उसमें ये कोई लोग साथ नहीं दे सकते, असंभव, क्योंकि मैं इनकी जड़ें काट डालूं तब तो ध्यान बने, ये अपने हाथ से अपनी जड़ें कटवाएंगे। फिर मैं कुछ कहता हूं ये तत्क्षण कुछ और समझते, क्योंकि इनके सबके न्यस्त स्वार्थ है, न्यस्त स्वार्थ बातों को सीधा सीधा नहीं समझने देते। न्यस्त स्वार्थ से भरा आदमी अपने ही हिसाब से सोचता है। पिछली बार तुमको 2 महीने की सजा मिली थी इस अदालत से, कैदी ने कहा, हाँ इस बार तुमको छोड़ रहा हूं, गवाहों की कमजोरी के कारण तुम बच गए, इतना सूद लेना जुर्म है, समझे? हुजूर 8 दिन के लिए तो भेज ही दीजिए, कैदी ने कहा। लेकिन क्यों? न्यायाधीश चकित हुआ, ये पहला मौका था कि कोई आदमी खुद ही प्रार्थना करे, कम से कम 8 दिन के लिए तो भेज ही दीजिए। कैदियों ने कहा आपसे क्या छिपाना, उस कैदी ने कहा आपसे क्या छिपाना, कैदियों पर मेरा पैसा उधार है, उसकी वसूली कर दी, बस 8 दिन के लिए भेज दीजिए। उन जेल गिरा, वो जेल में भी वही धंधा कर रहा, बाहर रहेगा तो सूद लेगा, भीतर रहेगा तो सूद लेगा। वो राजनीति में रहेगा महत्वाकांक्षी व्यक्ति तो शोषण करेगा, धर्म में रहेगा तो शोषण करेगा। शोषण महत्वाकांक्षी किए बिना नहीं रह सकता, उसके न्यस्त स्वार्थ है। एक औरत सड़क पर जा रही थी, बाल बच्चा पेट में था, रिक्शा वाला बोला बहन जी रिक्शा होगा, बहन जी गुस्से में आके बोली कि रिक्शा होगा तेरी घरवाली के, मेरे तो लड़का होगा। अपने अपने स्वार्थ से देखने के ढंग, कोई सुनता है जो कहा जाता है उसको, लोग अपने हिसाब से सुनते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, वो एक पागलखाना देखने गए, पागलखाने की बड़ी सफाई की गई, सजावट की गई, ये सब देख के एक पागल ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा हे भगवान उनको शीघ्र चंगा कर देना। पंडित नेहरू ने सुना, उन्होंने कहा ये पगला क्या कह रहा है। उस पगले से पूछा कि तू क्या कह रहा है, उसने कहा आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि हे प्रभु इनको चंगा कर देना, जल्दी चंगा कर देना, अच्छे आदमी, देखो इनकी वजह से पागल खाने की सजावट हो रही, सफाई हो रही। पंडित नेहरू ने कहा लेकिन क्या मैं पागल हूं? उस पागल ने कहा जब मैं पहली दफे 3 साल पहले यहां आया था तो मैं भी सोचता था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे 3 साल यहां रहो ठीक हो जाओगे। ये पागल खाने के हराम जादे, ये सुपरिटेंडेंट इत्यादि जिसको ठीक ना करने से ठीक, वो पिटाई देते हैं। अगर असली जवाहरलाल नेहरू भी आ जाएं, तो भी ठीक हो जाएंगे। पागल की सोचने का अपना ढंग है, वो बेचारा गलती नहीं कह रहा, वो भी जब आया था तो जवाहरलाल नेहरू समझता था अपने, जब जवाहरलाल भारत में थे तो कम से कम 20 साल थे जो अपने को जवाहरलाल समझते थे। जब विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री था यूरोप में, तो इंग्लैंड में ही ऐसे कोई 10-12 लोग थे जो अपने को विंस्टन चर्चिल समझते थे, जिनको पागलखानों में रखा गया था। मगर तुम उनको पागलखानों में रखते भी ठीक कर लो, इतना आसान नहीं। बगदाद में ऐसा हुआ, एक आदमी ने घोषणा कर दी कि मैं पैगंबर हूं और परमात्मा ने मुझे भेजा है, कि मोहम्मद को काफी दिन हो गए, 1400 साल पुरानी किताब हो गई कुरान, अब तू नया संशोधित संस्करण ले जा, पॉकेट एडिशन। अब लोग इतनी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते, जमाना बदल गया, पेपर बैग। उसको पकड़ के लाया गया बगदाद के खलीफा के पास और कहा गया कि ये बदमाश अपने को कह रहा है कि मैं नया पैगंबर और परमात्मा ने भेजा है। खलीफा ने देखा, उसने कहा कि इसको बंद करो, 7 दिन इसकी अच्छी पिटाई करो, 7 दिन बाद में देखूंगा। 7 दिन बाद खलीफा गया, उसको एक खंबे से बांध रखा था, खाना दिया नहीं था और ऐसी पिटाई की गई थी, लहू लुहान था। खलीफा उसके पास पहुंचा और बोला कहो अब क्या विचार हजरत, अकल आई? वो हंसने लगा, उसने कहा कि ये तो जब मैं चलने लगा था परमात्मा के घर से तो उन्होंने कहा था कि बड़ी मुसीबतें आएंगी, बस सदा आती रही। अरे इससे तो सिद्ध हो गया कि मैं पैगंबर हूं, मैं किसी वहम में नहीं था। पहले मुझे कभी कभी शक भी होता था कि कोई वहम तो नहीं, अब तो अखंड विश्वास आ गया। तभी एक आदमी दूसरे खंबे से बंधा था, वो चिल्लाया बंद करो ये बकवास, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा। खलीफा भी चौंका, वो आदमी भी पगला भी चौंका। खलीफा ने कहा कि तू कैसे कहता है कि झूठ बोल रहा? वो कहता मैंने मोहम्मद के बाद किसी को पैगंबर बना के भेजे नहीं, वो एक महीने पहले पकड़ा गया, वो कहता था मैं खुदा हूं, मैं खुद खुदा हूं। और ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने इसको भेजे ही नहीं, इसको मैं 7 दिन से समझा रहा हूँ। अरे नालायक, तू पहले मेरी तरफ से देख, मैंने तुझे कभी भेजे नहीं, ये सुनते ही नहीं। मैंने तो भेज दिया आखिरी पैगंबर मोहम्मद, अब किसी और मोहम्मद की जरूरत नहीं, ना किसी और कुरान की जरूरत है। पागलों की एक दुनिया है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। राजनीति एक तरह का पागलपन है, बड़ा सूक्ष्म पागलपन है। तुम समझो कि मेरा जो ध्यान का प्रयोग है उससे कोई राजनीतिक राजी होंगे तो तुम गलती में हो, और जो राजी हो जाएगा वो तत्क्षण राजनीतिक नहीं रह जाएगा, क्योंकि राजनीति और ध्यान में कोई मेल नहीं हो सकता। राजनीति तुम्हारी मूर्ता का विस्तार है, तुम्हारे अज्ञान का, तुम्हारी सब तरह की बेवकूफियों को बढ़ा चढ़ा के खड़ा करने का, रंग रोगन देने का ढंग है। लेकिन ध्यान तुमसे तुम्हारी सारे झूठ, तुम्हारी सारी मूढ़ताएं, तुम्हारा सारा थोथा ज्ञान छीन लेने की प्रक्रिया। कौन राजी है शून्य होने को? जो शून्य होने को राजी वही ध्यान में उत्सुक हो सकता है। एक लाला जी के घर खीर पकाई गई, जब खीर थाली में परोसी गई तो लाला जी की पत्नी से अपने लड़के की थाली में ज्यादा खीर पड़ गई। इस पर सेठ जी नाराज होकर अपनी सेठानी से बोले, तेरा पति मैं हूं या यह जिसको तू अधिक खीर देती? इस पर उस बच्चे को गुस्सा आया और बोला कि यह माँ मेरी है या तेरी जो तुझे ज्यादा देती? बाप और सेठानी कैसे पीछे रह सकती थी, वो भी कैसे चूकने वाली थी। उसने भी झुंझला के कहा, यह मेरा लड़का है या तेरा जो तुम्हें ज्यादा देती? बात बिगड़ती ही चली गई। राजनीतिकों की बातें तो तुम सुनो, इनको तुम सोचते हो ध्यान में उत्सुकता होगी, इनको कहां ध्यान की पड़ी, इनको कहां ध्यान में रस। हाँ, ये जाते हैं पंडित पुजारियों के पास, ससितों में ही जाते हैं चुनाव के समय, फूल पत्री भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी ले जाते हैं, पूजा भी करते हैं, गंगा स्नान भी कराते हैं, व्रत उपवास भी कर लेते हैं, मगर चुनाव के लिए। इनको अगर भगवान भी मिल जाए तो तुम सोचते हो ये उससे मोक्ष मांगेंगे? कभी नहीं, बैकुंठ कभी नहीं। ये कहेंगे कि महाराज इस चुनाव में टिकट मिल जाए कि ये एक दफा जिता दो, अरे बस एक दफा जिता दो, और तुम तो पतित पावन हो और तुम्हारे किए क्या नहीं हो सकता, तुम तो सर्वशक्तिमान। एक राजनेता चुनाव हारता गया, हारता गया, हारता गया, 7 दफा चुनाव हार गया, घबरा गया, एक रात जाके कूंद के हत्या करना चाहता था नदी में। जैसे ही कूदने को था, एक बुढ़िया ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने लौट कर देखा, ऐसी भयानक औरत उसने कभी देखी नहीं थी, तिल मिला उठा, एकदम उपकाई आने लगी कि अभी उल्टी होती, ऐसी सड़ी गली औरत, ऐसी बांस उठ रही उससे, सब दांत गिरे हुए, चेहरा ऐसा कुरूप और भयंकर। उसने कहा कि और मैं वैसी मरने के लिए आया था, और तुझे देख के और पक्का हो गया कि मरी जाना चाहिए, अब कोई सार नहीं, छोड़ मुझे। उसने कहा, पहले मेरी बात सुन, तुझे पता मैं कौन? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता करना भी नहीं उस बिताने का, अब मुझे जीने ही नहीं। उस स्त्री ने कहा पहले तू सुन ले, नहीं पछताएगा, मर के पछताएगा, कब्र में पछताएगा। मैं एक अभिशापित अप्सरा हूं। राजनेता थोड़ा ढीला पड़ा, कह रही अप्सरा। उसने कहा कि मुझ पे इंद्र नाराज हो गया और कहा कि जब तक तू किसी मरते व्यक्ति को ना बचाएगी तब तक तुझे इसी हालत में रहना पड़ेगा, लेकिन सौदा महंगा नहीं, तुम जो चाहो तीन व्रत तीन वचन मैं देने को राजी हूं, तुम मांग लो तीन वरदान। राजनेता तो वहीं गिर पड़ा उसके पैरों में, फिर तो बदबू नहीं एकदम सुगंध आने लगी, स्त्री एकदम ऐसी सुंदर दिखाई पड़ने लगी कि ऐसी सुंदर स्त्री देखी ही नहीं थी उसने। उसने कहा मालूम होती तू उर्वशी अप्सरा है, निश्चित है अप्सरा है, बस तीन वरदान दे, एक तो टिकट मेरा मिल जाए और इस बार चुनाव जीत जाऊं और इस बार प्रधानमंत्री हो जाऊं। उसने कहा तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी मगर एक शर्त, रात भर मेरे साथ प्रेम करना पड़ेगा। राजनेता की छाती धड़की, इस बुढ़िया के साथ प्रेम करना रात भर, एक दफा ख्याल उठा के कूद के मरी जाऊं, ऐसी जिंदगी में बहुत दुख देखे और ये दुख क्यों देखना रात भर। मगर लालच भी पकड़ा कि जिंदगी भर जिसमें गमाई, अरे तपस्या थोड़ी सी कर ले, सोचा कि तपस्वी तो क्या क्या नहीं कर गए, महात्मा तो क्या क्या, तो महात्मा की संतान है, अरे शुद्ध भारतीय है, संत महात्माओं ने कैसे कैसे कष्ट नहीं झेले, धूप में अंगीठी लगा के बैठे रहे, कांटे बिछा के सोए, भूखे रहे महीनों, अंगारों पे चले, उठ हिम्मत कर, मत चूक चौहान। और रात भर की ही बात है, अरे गुजार देंगे किसी तरह, आंख बंद करके एकदम गुजार देंगे। कहा ठीक राजीव, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ा ले गई, पास ही उसका झोपड़ा था, रात भर बुढ़िया के साथ प्रेम करना पड़ा, उसकी जो मर के भी वो दुर्दशा न होती जो सुबह उसकी हालत थी, मगर एक आशा थी कि बस अब सुबह हुई, अब सुबह हुई, अब सुबह हुई। रात ऐसी लंबाती गई लंबाती गई, पहली दफा उसको आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत समझ में आया कि समय लंबा हो जाता है, समय छोटा हो जाता है, समय लचकदार है, लोचपूर्ण है। कभी समझ में नहीं आया था कि समय में कैसे लोच होती है, आज समझ में आया, बार बार घड़ी देखी मगर ऐसे लगे घड़ी ठहरी हुई है। दो तीन दफे बुढ़िया से पूछा भी कि घड़ी चल रही कि नहीं, सुबह होगी कि नहीं, बुढ़िया ने कहा होगी, सुबह भी होगी, घड़ी भी चल रही, घबरा मत। उठा बिस्तर, प्रफुल्लित हो रहा था कि तीन इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बुढ़िया से बोला कि माता राम अब सिर पे हाथ रख और वचन दे कि तीनों पूरे हो जाएंगे। बुढ़िया ने बोली कि बेटा तू सतयुगी मालूम होता, अरे कलयुग में कहां की अप्सराएं, अरे मूरख, मैं कोई अभिशापित अप्सरा वगैरह नहीं हूं, मैं तो प्रेमी की तलाश में थी और मैंने देखा कि और कौन फंसेगा सिवाय राजनेता के। सो बेटा घर जाओ, दूध जलेबी खाओ, नहीं और मरना हो तो मर जाओ। उसने कहा अब मर के भी क्या करूं, अब तो जो दुख देख लिया इसके सामने नरक भी फीका पड़ जाए। ये आकांक्षाओं अभिप्साओं से भरे हुए लोग, ये महत्वाकांक्षाओं अहंकार से भरे हुए लोग, इनको तुम सोचते हो ध्यान सूझेगा, नहीं, वज्राचारी असंभव है। इनकी पूरी चेष्टा एक ही है कि किसी तरह नाम रोशन हो जाए। इनको भीतर रोशनी चाहिए ही नहीं। एक राजनेता अपने घर के दरवाजे पर नाम की तख्ती जड़ने पास से गुजरा, पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा हूं, राजनेता ने कहा। इनको क्या पड़ी कि भीतर रोशनी हो, नाम रोशन होना चाहिए। एक लड़की वाला जो नेता था, अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया, लड़की वाले से बोला, व्यक्तित्व उसका ऐसा हो जैसा इंदिरा गांधी का, कुंवारापन अटल बिहारी जैसा, धर्म में विश्वास मौलाना बुखारी जैसा, विद्याभूषण जैसा भाग्य हो भाई, धीरे धीरे बोलती हो जैसे मुरारजी देसाई, तारकेश्वरी सिन्हा जनता पार्टी की दुल्हन जैसी लाज हो, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बाल हो, जगजीवन राम के समान गाल हो, राजनारायण जैसी चाल हो, सादगी से ऐसी हो जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा। लड़के की फरमाइश कुछ नहीं, लड़की वाला बोला, बस बस, और सुनने की गुंजाइश नहीं, जो कुछ अब तक खाया है उसका कर दीजिए पेमेंट, तुम्हें लड़की नहीं चाहिए, चाहिए पार्लियामेंट। राजनेताओं की विचारों की स्थिति, इनको कहां ध्यान वगैरह सरस के सौदा। शाहजहां अली नाई की पत्नी मुमताज जब बीमार पड़ी और आ गई उसकी अंतिम घड़ी, तो देखकर पत्नी की उखड़ती सांस, नाई बोला, नाई आया उसके पास और बोला, डार्लिंग क्यों हो उदास? मुमताज ने कहा, डियर वायदा करो मेरे मर जाने पर तुम भी बनवाओगे ताज। नाई ने करके वायदा किया, पत्नी का मन शांत, और कुछ देर बाद मुमताज का हो गया देहांत। पत्नी की मृत्यु के बाद शाहजहां अली नाई ने एक दिन भी बर्बाद नहीं किया और फौरन उसने अपनी दुकान का नाम ताजमहल हेयर कटिंग सैलून रख दिया। नहीं, कोई राजनीतिक संगठन, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ ही क्यों ना हो, ध्यान में उत्सुक हो सकता है, इसकी कोई संभावना नहीं। ध्यान तो व्यक्तियों की उत्सुकता है, और बहुत हिम्मत व्यक्तियों की, बहुत साहसी दुस्साहसी व्यक्तियों की, क्योंकि इसमें मृत्यु पहली शर्त है, अहंकार की मृत्यु, उस मृत्यु के बाद ही पुनर्जीवन है। सदगुरु के पास मृत्यु घट सकती है, ध्यान फल सकता है, समाधि के फूल लग सकते, मगर उनमें ही जो तैयार है, उनमें ही कम वाला दम। वैसे में तो दम और उखड़ जाती है, जिनके भीतर आत्मा है, छाती है। मेरे पास छाती वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मैं क्या फिक्र करूं इन संगठनों की? मेरे पास लाखों हिम्मतवर लोग इकट्ठे होने वाले, यहां खड़ा करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहां निर्माण करेंगे पहले अर्थों में एक जागतिक भाईचारा। वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी उन्हीं लुच्चों की भीड़ इकट्ठी है वहां, जिनकी वजह उनसे कुछ होने वाला नहीं। तुम यहां देखो, यहां पहली दफा आदमी आदमी की तरह उपस्थित है, किसको पता नहीं चलता कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई, कौन जापानी, कौन कोरियन, कौन चीनी, कौन रूसी, कौन इटालियन, कौन जर्मन, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कौन यहूदी, कौन जैन, कौन बौद्ध, किसी को कोई प्रयोजन नहीं। यहां एक भाईचारा पैदा हो रहा है। मैं ऊपर से थोपने का आदि नहीं हूं किसी चीज को, यहां हम बीज बो रहे हैं, बगिया बना रहे हैं, और एक बीज भी अगर ठीक ठीक काम कर जाए, बो रहे हैं, इस पृथ्वी के हरे होने की संभावना है, आशा है। तुम सब प्रार्थना करो उस घड़ी की जब और लोग, व्यक्ति, संगठन नहीं, संस्थाएं नहीं, व्यक्ति ध्यान में आतुर होंगे, ध्यान में उत्सुक होंगे, सत्य की खोज में, सौंदर्य की खोज में, आनंद की खोज में निकलेंगे। निकल पड़े हैं दीवाने और पुकार दूर दिगंत तक सुनाई पड़ने लगी। कोई इस यात्रा को रोक नहीं सकेगा। यह गैरिक अग्नि सारी पृथ्वी को घेर लेने वाली, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के द्वारा घेरेगी। दिए से दिया जलेगा इस होली रात दिवाली। आज इतना है।